ani za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli. Rannych zostało 3 policjantów. Poszukiwania zaginionego mężczyzny w Bieszczadach wstrzymane. Najpierw trzeba odnaleźć niebezpiecznego niedźwiedzia. W tym serwisie też niecodzienna akcja w Portugalii. Odzyskano prawie 1000 sklepowych wózków zabranych przez studentów. 3 policjantów rannych po pościgu na krajowej trasie nr 7 Warszawa-Gdańsk. Funkcjonariuszy wezwał pracownik stacji paliw w Gronowie Elbląskim, który podejrzewał, że kierowca Fiata Uno może być pijany, relacjonuje rzeczniczka warmińsko-mazurskiej policji Anna Fitz. Na widok radiowozu ten mężczyzna zaczął uciekać samochodem. Pościg trwał trasą krajową nr 7. Do tego pościgu włączył się także radiowóz z Pasłęka. Na węźle Małdyty kierowca Fiata celowo doprowadził do kolizji z radiowozami. Policjanci użyli broni, oddając strzały w koła samochodu. Następnie zablokowali radiowozami Fiata i wybijając szybę chcieli wyciągnąć kierowcę z samochodu. On jednak ruszył gwałtownie, przejechał po nodze policjanta. Dalej w miejscowości Zalewo na terenie powiatu Iławskiego kierowca porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Podczas próby zatrzymania zaatakował 2 policjantów brzytwą. Zareagował i poddał się po oddaniu przez jednego z policjantów strzału ostrzegawczego. Mężczyzna trafił do aresztu, był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań na zawartość środków odurzających. Za zaatakowanie policjantów grozi mu 10 lat więzienia. Porwanie, które okazało się żartem, będzie miało swój finał w sądzie. Zgłoszenie o uprowadzeniu dostali policjanci z Iławy. Zamaskowani mężczyźni mieli odjechać srebrnym Volkswagenem. Oficer dyżurny powiadomił wszystkie patrole, a poszukiwany samochód odnaleziono na polu paintballowym, gdzie trwał wieczór kawalerski, informuje Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Okazało się, że grupa mężczyzn organizowała koledze wieczór kawalerski. Mężczyźni byli ubrani w moro szaro-zielone kominiarki oraz mieli przy sobie zabawkowe pistolety. Funkcjonariusze postanowili wnieść przeciwko organizatorom tego wątpliwego żartu wniosek o ukaranie do sądu. Przypominają, że za bezzasadne wezwanie policji lub fałszywe zgłoszenie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna. W rejonie bieszczadzkiej Olszanicy trwają poszukiwania rannego niedźwiedzia. Zwierzę może być niebezpieczne, ostrzegają goprowcy. Niedźwiedź wczoraj zaatakował kilku ratowników szukających mężczyzny, który zaginął w sobotę. Jak zapowiada Krzysztof Szczurek z GoPru, ta akcja zostanie wznowiona dopiero po znalezieniu niedźwiedzia. Na miejsce już powinna dotrzeć ekipa z PAN-u, która ma się zająć w pierwszej kolejności próbą zlokalizowania misia i ewentualnym jego uśpieniem. Ratownicy wejdą w teren celem poszukiwania tego mężczyzny dopiero w momencie, gdy będzie pewna informacja, że nie zagraża niebezpieczeństwo ratownikom od strony tego niedźwiedzia. Drapieżnik wczoraj rzucił się na jadących kładem ratowników. Udało im się uciec, ale pojazd został mocno uszkodzony. W ponad 50-letniej historii grupy bieszczadzkiej GOPR to pierwszy taki przypadek. Sytuacja na Ukrainie, jednym z tematów rozpoczynającego się właśnie w Luksemburgu spotkania unijnych szefów dyplomacji. Polskę będzie na nim reprezentował minister Grzegorz Schetyna. Ministrowie mają między innymi podsumować ostatnie rozmowy w Mediolanie na temat kryzysu ukraińskiego z udziałem prezydentów Poroszenki i Putina. Spotkania te nie przyniosły jednak żadnego przełomu. Szefowie dyplomacji mają też przyjąć plan działania unijnej misji doradczej na Ukrainie, która ma wspierać władze w Kijowie we wdrażaniu reform sektora bezpieczeństwa. Ponadto ministrowie mogą wydać instrukcje w sprawie przeglądu sankcji wobec Rosji, które planowane jest pod koniec października. Podczas spotkania w Luksemburgu ministrowie mają rozmawiać także między innymi o unijnych działaniach w odpowiedzi na epidemię eboli w Afryce Zachodniej oraz o sytuacji w Syrii i w Iraku w związku z atakami bojowników z Państwa Islamskiego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 1000 sklepowych wózków to efekt nietypowej nocnej zbiórki przeprowadzonej w portugalskiej Coimbrze. Lokalni aktywiści walczą tam z nowym studenckim zwyczajem. Jakim, to wyjaśni nasza korespondentka. Ukraść wózek z hipermarketu, przewieźć nim alkohol i kolegów, a na zakończenie szalonej nocy wrzucić do rzeki Mondego lub porzucić na nadbrzeżu. Tak od kilku lat wyglądają zabawy studentów świętujących rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie w Coimbrze. W ubiegłym roku w wodzie i okolicach rzeki znaleziono ponad 200 sklepowych wózków. Tym razem władze miasta i policja postawiły na kampanię informacyjną. Podczas tradycyjnego studenckiego pochodu Cortejo da Latada rozdawali ulotki z apelem o to, by nie zaśmiecać miasta, a pożyczony od hipermarketów sprzęt zwrócić w umówionych miejscach. Akcja okazała się dużym sukcesem. W ciągu kilku godzin zebrano blisko 1000 sklepowych wózków, pełnych śmieci i pustych butelek. Na razie nie wiadomo, czy wszyscy studenci uszanowali apel o niezanieczyszczanie Mondego, jednak władze miasta nie mają wątpliwości. Gdyby nie nocna zbiórka, połowa wózków wylądowałaby na dnie rzeki. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Grupa Spoon i piosenka Do You z zestawu do głosowania na listę Polskie Radio PL / Trójka. A teraz utwór, a właściwie nagranie, które nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. There must be more to life than this. Queen i Michael Jackson. 14 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, prosto ze słońca. No i dobrze. Wiem, gdzie jest? Na Ursynowie, w Warszawie. A po drodze mijałam ciężkie chmury, czarne. No, za minutę prawie deszcz. A tu jest jak w sam raz. I trochę słońca, i mała chmura, i jest ciepło. I to jest fantastycznie, to jest powód do tego, żeby przyjemnie przeżyć dzień. Powiem szczerze. Ale dlaczego tak mówię o przyjemnościach? Bo to, co Państwu chcę dzisiaj powiedzieć i o czym chcę powiedzieć, może takie przyjemne nie jest, ale warto wiedzieć, ponieważ od kilku tygodni szykuję taką apteczkę pierwszej pomocy dla wszystkich nas przed zimą. No i dzisiaj już ostatni materiał z tego cyklu. I dzisiaj będzie o jodzie. Proszę Państwa, jeszcze 100 lat temu nie było tak powszechnych chorób tarczycy jak dzisiaj. Dzisiaj to ponad 8 milionów ludzi jest zagrożonych tym schorzeniem. Pierwsze objawy, zmęczenie, brak energii, bóle głowy, apatia, obolałe całe ciało. No a potem pojawiają się i kłopoty z przemianą materii i oddech staje się trudny, bo śluzówka jest taka jakby troszkę napuchnięta. Gleba wyjałowiona z jodu. Absolutnie. No to co ma się przyswoić z jedzenia? Nawet jeżeli byśmy się dobrze odżywiali, to nic z tego nie będzie. A jednak jod trzeba mieć, bo to jest pierwiastek mądrości. Kiedy go nie ma, to i pamięć słaba, i koncentracja byle jaka, i słabe są też mięśnie. Lekarze bardzo boją się suplementacji jodem. A wszystko, oczywiście powód musi być, wszystko przez badania. Przez badania Wolfa i Czajkowa. Szczurom podawano duże ilości jodu. No i wystąpiło wolę. I od tego wszystko się zaczęło. Jerzy Zięba, autor książki Dla pacjentów i lekarzy. Żaden inny ośrodek nie był w stanie tego potwierdzić, odtworzyć takich badań, a to jest warunek konieczny w nauce. No i wycofano jod zewsząd i wtedy zaczęto zauważać na przykład chorobę pod nazwą Hashimoto. W ogóle na ludziach nie robiono żadnych badań, tylko na szczurach, tak? Nie robiono. Potem się okazało, że oni nawet nie zbadali odpowiednio tych szczurów, że nie miały wola, ale to trafiło do Akademii Medycznych i do dzisiaj to jest. Stąd też lekarze boją się strasznie jodu. Ale jest ciekawa rzecz. Jeżeli ma ktoś nadczynność tarczycy wynikającą z choroby Graves-Basedowa, czyli z autoagresji mówimy, to von Basedow ją leczył. A czym? Ze skutkiem 90% podawał jod. Pamiętam Czarnobyl. Wszystkim podawano płyn Lugola. Później okazało się, że ci ludzie, którzy dostali płyn Lugola, a mieli nadczynność tarczycy, powiedziano, że będą bardzo trudne i poważne konsekwencje. Były? Tego nie wiem. Nie, nie było. Przy czym uporządkujmy to, bo kiedy my mówimy o jodzie w postaci pierwiastkowej, to jest jedna sprawa, natomiast płyn Lugola to jest mieszanka jodu w postaci właśnie pierwiastkowej i jodku potasu, bo kiedy tarczyca jest wysycona tym jodkiem potasu, ona już tego radioaktywnego jodu nie była w stanie przyjąć. Tego się obawialiśmy, bo ten jod radioaktywny, on groził nowotworami. Poza tym od dosyć niedawna wiadomo, że również receptory jodu są na każdej komórce naszego ciała, a więc te zalecenia dotyczące ilości jodu, jaki my powinniśmy spożywać, są stare. Sól, którą podajemy na przykład, właśnie jest solą tylko zawierającą jodek potasu. To mało. Ja jej nie używam od wielu, wielu lat. Zastępuję to inną solą, która ma wszystko w sobie. Leczenie, a jaką? Ja używam soli himalajskiej, no albo ja też soli chłodawskiej. Co jest ważne, zdawać sobie sprawę z tego, że niedobory jodu to nie tylko tarczyca. Drugim takim jak gdyby zbiornikiem jodu w naszym organizmie są piersi. U kobiety i u mężczyzny też. Kobieta im większe ma piersi, tym więcej potrzebuje jodu. Niedobory jodu często oznaczają cysty, przy czym znowu tarczyca potrzebuje jodu w postaci jodku potasu, ale piersi w postaci jodu pierwiastkowego. Drugim elementem, który ma naprawdę bardzo duży wpływ, jest brak selenu. Ziemię mamy tak wyjałowioną i już jest problem z tarczycą. A więc terapia naturalna polega właśnie między innymi na uzupełnieniu braków minerałów, witamin i tak dalej. I z tą tarczycą można sobie poradzić, bo nieprawdą jest, że Hashimoto jest niewyleczalną chorobą. Mówiliśmy w Trójce, pisał o tym dr Mark Hyman, który jest lekarzem w Białym Domu. Żeby to jakoś weszło do powszechnej świadomości, to jeszcze trochę zapaleńców, lekarzy, którzy będą zgłębiali, szukali, będą się opierali na badaniach światowych. To nie polega na tym też tylko, że podajemy selen i już jest komuś dobrze. To jest dużo bardziej skomplikowany proces, dlatego że lekarze, którzy się tym zajmują również od 30-40 lat, a ja takich słucham, zwracają uwagę na to, że na przykład trzeba przede wszystkim wyleczyć, jeśli jest dysfunkcja nadnercza. Jeżeli nadnercza nie będą właściwie funkcjonować, leczenie tarczycy nie ma sensu. Nie jest to proces łatwy ani prosty, ale trzeba cierpliwości i można Hashimoto wyleczyć. Nie ma dwóch zdań. No ja myślę, że to jest inspiracja dla lekarzy, a dla nas też do pomyślenia, żeby znaleźć dobrego lekarza. No bo czy możesz sobie wyobrazić, że badania na szczurach spowodowały po prostu taką sytuację w świecie, że jest tyle zachorowań na tarczycę? To kojarzy mi się również z opowieścią pana Jerzego o dawce cholesterolu całkowitego. Trzech dżentelmenów na korytarzu postanowiło. Tak. Mhm. 200 i od następnego dnia 16 milionów Amerykanów. Są różne postaci, zachorował, są różne postaci jodu. Jedne są bezpieczne, inne nie. Jest jod organiczny i jod nieorganiczny. No i to wszystko, co jest nieorganiczne i nieradioaktywne, to jest dobrze. Także mądrego lekarza pomyśleć i do działania. Myślę, że ta apteczka pierwszej pomocy jesienno-zimowa została skompletowana, bo już wiemy, o jak dawkować witaminę D3, jak dawkować witaminę K2 i gdzie to jest. No, jeśli chodzi o jod, to najlepiej, no i jednak te owoce morza pojadać mimo wszystko, nad morzem przebywać jak się tylko da. Amerykanie mają doskonałe lekarstwo, ale tylko tam ono występuje. Tu w Polsce nie ma takiego lekarstwa z właściwymi odmianami jodu, ale na pewno można sobie poradzić. Tylko trzeba szukać, inspirować się ludźmi, którzy zęby zjedli, pracując przy tym. No i się wyleczyć, bo nam chodzi o zdrowie. Jeszcze jest jod 23, czyli trzeba oglądać stawkę większą niż życie. O, dla poprawienia humoru. Świetnie to spuentowałeś. Grażyna Dobroń, 21 minut po 11. When your friends say you Beverly Craven i już 25 minut po godzinie 11. Potwójne pasmo przenoszenia. To nie tak się robi, to się robi mama do mnie mówiła, mama do mnie mówiła, mama do mnie mówiła. Musiałem sobie naczytać. No tak zawsze Andrzej Matul mawiał. Mój drogi, naczytaj sobie ten tekst. Michał Margański. Witam państwa, dzień dobry. Zapach psiej sierści. Czy mówi ci coś niedźwiedziu taki tytuł? Film. Film. To musiał film. Być film. Tak, to tytuł filmu Jana Batorego i kiedyś nawet widziałem go w telewizorze, ale a to przede wszystkim dlatego, że w tym filmie grał Roman Wilhelmi, a że jestem jego fanem, no to zawsze, kiedy tylko Dyzma pojawiał się na ekranie, siadałem jak zahipnotyzowany. Zapach psiej sierści może nie należy do moich ulubionych filmów z jego udziałem, natomiast olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie muzyka skomponowana na potrzeby tego obrazu. Napisał ją Włodzimierz Nachorny. Było to na początku lat 80. i teraz te kompozycje zostały opublikowane na płycie kompaktowej, zawierającej również stosowny i bardzo wyczerpujący opis. Z Jankiem Batorym znaliśmy się już długo wcześniej, wspomina Włodzimierz Nachorny. Nie wiem jednak, dlaczego zaproponował mi napisanie muzyki do Zapachu psiej sierści, czytam w książeczce dołączonej do płyty. Gdy w 1980 roku pojawiła się ta oferta, Nachorny miał już za sobą dekadę różnorodnych doświadczeń na polu muzyki filmowej. Zaczynał od Znaków na drodze Andrzeja Jerzego Piotrowskiego i Dnia oczyszczenia Jerzego Pasendorfa oraz kilku dokumentów. W tych pierwszych latach szukał jeszcze odpowiedniej formuły dla swojej twórczości. Z jednej strony eksperymentował, nawiązując do stylistyki free jazzu, z drugiej wykorzystywał w pełni swobodę, z jaką pisał liryczne, przejmujące melodie. Błyskotliwie aranżowane zresztą na orkiestrę smyczkową. Ważnym momentem w jego karierze, jako kompozytora filmowego, no to była taka krótka, choć zrealizowana z rozmachem muzyka do rewizji osobistej duetu Kostenko-Leszczyński, kameralnego dramatu z niezapomnianą rolą Zdzisława Maklakiewicza. Na przeciwległym biegunie stała delikatna, oparta w dużym stopniu o brzmienie trąbki i gitary akustycznej, partytura do Sam na Sam Kostenki. Niestety oryginalne taśmy w większości nie przetrwały. Inaczej całe szczęście potoczyły się losy muzyki do Zapachu psiej sierści. Filmu o polskim rzeźbiarzu, który podczas wakacji w Bułgarii, no tak, wtedy do Bułgarii się jeździło na wakacje. W każdym razie wdał się tam w romans z młodą Niemką Heidi. To pewnie była Niemka z NRD. Tak zakładam. W Heidi z kolei zagrała Izabela Dziarska. Rzeźbiarz, czyli Roman Wilhelmi, razem ze swoją miłością opiekują się podczas tych wakacji bezpańskim psem, ale główny wątek tej opowieści dotyczy znalezionych narkotyków należących do przemytników. No i tutaj sprawa, jak być może państwo pamiętają, zaczyna się bardzo komplikować. I tak oto z taśmy matki muzyka Włodzimierza Nachornego trafiła teraz na płytę kompaktową, którą serdecznie państwu polecam. Mam ją od czwartku i przyznam szczerze, że przesłuchałem ją chyba już z 10 razy. Muzyka naprawdę doskonała. No a z tego filmu pozostały kolory. Nie wiem, jeśli już coś tam ci się wyświetla a propos tego filmu, to na pewno tam były warte do zapamiętania są te kolory. No bo ta Bułgaria, bo te wakacje, bo to morze, Heidi, piękny Roman Wilhelmi. Utwór, który już państwo słyszą, nosi tytuł Rzeźba i jest to jedna z 22 kompozycji, które można znaleźć na kapitalnej płycie zatytułowanej po prostu Zapach psiej sierści. W programie trzecim Włodzimierz Nachorny. Thank you. zgody. Lubię tę staroczesność, ale lubię też tę nowoczesność, że takie rzeczy ukazują się teraz na płytach. Muszę zapytać Michała, być może muzyka z filmu Album Polski też się znalazła na płycie kompaktowej. Chodzi za mną taki temat, nowi singers tam śpiewali. Coś niewiarygodnego. Nieprawdopodobne. Za 28 minut godzina 12, za chwilę w studiu nasz gość. Renata Przemyk, dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Piosenka zatytułowana Kłamiesz z płyty Rzeźba dnia. Muszę przyznać, że mnie się podoba, bardzo, nawet chwilami, ale... Cieszę się. Tak myślałem, słuchając tej płyty, że na pewno twoi fani będą mieli ci niektóre utwory, czy też niektóre brzmienia za złe. Nie było tak? Było tak, że jak pokazała się pierwsza piosenka Kłamiesz, nie było jeszcze całej reszty płyty, nie było szansy porównania. Było parę osób, które myślało, że totalnie zmieniłam front i cała płyta będzie dubstepowa. Także było zaskoczenie, a potem jak się już pojawiła płyta, to nawet przeprosiny były. Teraz to już rozumiem, było, że ta piosenka się jakby w całości, w kontekście zupełnie inaczej odnajduje i że teraz już rozumiem zamysł, powinienem był zaufać. Nawet to było zabawne. Także jakby po pierwszym szoku, zresztą zamierzonym, chciałam jakby kij w mrowisko pokazać, tak, jakiś nowy kierunek, zaciekawić po prostu. Aha. A powiedz mi, można powiedzieć, że to płyta od kota do wilka, ale mam nadzieję, że kot i wilk nie ucierpieli podczas realizacji. Nie, oczywiście, że nie. Nigdy w życiu. I jeszcze są na dodatek na końcu w tej drugiej wersji płyty takie bonusy, czyli trzy razy kłamiesz w różnych remiksach. Też bardzo interesujące, ale to myślę, że za to jeszcze więcej mogłabyś dostać od tych swoich fanów, którzy woleli, jak z akordeonem się pojawiałaś. To już jest taki ekstra bonus, tak. To jest w tej wersji deluxe. Mhm. To był pomysł firmy fonograficznej, żeby właśnie pójść za ciosem i zaproponować remiksy. Zrobienie remiksu tej piosenki takim trzem najlepszym remikserom. Każdy jest trochę w innym wieku i tłumaczono mi, że przemawia jakby do innego pokolenia, tak, do innych środowisk. Tak. To było dla mnie ogromnie ciekawe doświadczenie, jakby usłyszeć, co można z tych piosenek zrobić. Także ciekawostka. Ja jestem bardzo zadowolona. Ja polecam, bo warto posłuchać tych trzech dodatkowych utworów. Jesteś już prawie taką Zosią Renatą Samosią na tej płycie, bo właściwie większość napisałaś sama tutaj muzykę i słowa. Mówi znajoma już samodzielna Zofia, czyli wersja dorosła. Bo ja to po prostu lubię i to nie jest kwestia tego, że ktoś by zrobił lepiej, że ktoś by zrobił gorzej. Tylko naprawdę bawi mnie jakby i praca w studio i zabawa językiem. I tworzenie tego, tak, patrzenie jak rośnie, co się z tego jakby układa. W wielu kwestiach jakby to, co sobie wyobraziłam, nie mieści się jakby w granicach moich umiejętności. Wtedy też jakby nie obawiam się sięgnąć, poprosić o pomoc. Tu się pojawił Jarek Baran, producent, super zdolny człowiek, przy okazji anielskiej cierpliwości, który bardzo szybko reagował na jakby wszystkie sugestie, dokładał jeszcze dwa razy więcej swoich i było z czego wybierać, było jakby taki urodzaj, że pootwierały mi się jakby nowe drzwi. Było to, co sobie wyobrażałam, i jeszcze więcej. Także to była fantastyczna praca, tym bardziej, że mogliśmy spotykać się co jakiś czas, na dzień, dwa, trzy, i oceniać to, co zrobiliśmy od ostatniego razu, i całość jakby pracy trwała około 2 lat, takimi właśnie doskokami, bo byliśmy oboje obłożeni każdy swoją pracą. I cieszę się, że w taki sposób jakby udało się nabrać dystansu do całości i po skończonej pracy jakby miałam tę pewność, że to jest dokładnie to, czego chciałam. To jak będą wyglądały teraz twoje koncerty? Trochę nowych i trochę starych rzeczy, czy już tylko te... Zupełnie inaczej niż do tej pory. Nie robiłam tak jeszcze nigdy, że będzie pokazywana cała płyta nowa w pierwszej części i w drugiej. I potem na bis jakieś no, rodzaj długiego bisu, tak. będzie, że wybrane piosenki te starsze, też w trochę przearanżowane. Ta płyta jakby stanowi dla mnie całość i postanowiłam jej nie rozdzielać. Jedyne, co można tutaj jakby pozmieniać, to kolejność. Każdy może ułożyć sobie swoją. Także na koncerty też będzie nieco inna. Tu zauważyłam już przy pracy nad kolejnością, w jakiej miała się już ukazać płyta, że stwarza ona problem i mnie, i każdy, i firma fonograficzna, i muzycy, i koledzy, i znajomi, wszyscy mieli inne propozycje i z każdej układała się jakaś historia. Także tu każdy może sobie ułożyć swoją. Na koncercie będzie nieco inna, ale płyta jakby będzie w jednym kawałku zagrana. Wszystkie informacje można znaleźć na twojej stronie internetowej pewnie? Tak, zdecydowanie renataprzemykart.pl i na fanpage'u na Facebooku. Są wszystkie informacje i koncertowe, bo jeszcze ciągle jest, trwa też trasa 25-lecia. Aha. Jeszcze jest kilka koncertów, które były dużo wcześniej jakby zakontraktowane. Cały ten rok 2014 to jest jakby rok mojego jubileuszu. I ta nowa płyta zazębiła się z tym, więc i też będą już w kilku wybranych miastach promocyjne koncerty, ale duża trasa z rzeźbą dnia na wiosnę. Zawsze się uśmiecham przy takich okazjach, bo 25 lat to Rolling Stonesi, ale nie Renata, Przemyk. To nie, chyba... Rolling Stonesi to już 50. No nie, ale wiesz, życzyłabym sobie dożyć i też świętować jeszcze w takiej formie agonii. No tak, ale to wiesz, zawsze tak jest, że ten czas chyba leci, płynie za szybko. Nie masz takiego wrażenia? Mam wrażenie, że nie jestem w stanie zdążyć z wieloma pomysłami, ale to zawsze kładę na karb swojej słabej organizacji. Faktycznie czas leci. Mam fantastyczną okazję podziękować właśnie fanom, słuchaczom za te 25 lat. Wczoraj był koncert w Warszawie, w Stodole. Kochana Warszawo, dziękuję. Po prostu dostałam taki prezent przy pełnej sali, że to są chwile, że warto mieć za sobą te 25 lat dla kolejnych takich momentów, gdzie jakby ktoś daje tak wyraźnie do zrozumienia, że warto było, że jest się na tej scenie chcianym. Można sobie tworzyć choćby nie wiem jak piękne rzeczy, jeżeli by się tylko było swoim jedynym słuchaczem. To bardzo szybko jakby straciłoby to swój urok. Tu cały urok jest w dzieleniu się, w dawaniu. I to jest jakby przy podsumowaniu tych lat jakby najsilniejsza refleksja i największy, i to co uważam za największy sukces i za co słuchaczom dziękuję bardzo. To niesamowite, bo tak mi się wydaje, że jesteś bardziej artystką koncertową niż studyjną, ale myślę, że praca przy takim albumie jak ten to jest też duża frajda, siedzieć w studiu i wymyślać te rzeczy. Ciężko jest porównać oba jakby te aspekty, że to, co się dzieje na koncertach jest jakby trudne do ocenienia, zupełnie niepodobne do niczego innego. To jest taka wymiana energii, to jest takie iskrzenie, to jest to tu i teraz tak intensywne, wszystko się może wydarzyć, jest moc, jak mówią chłopaki. W studio jest rzeźbienie, jest dopieszczanie, jest bawienie się szczegółami, jest nabudowywanie tych brzmień, znaczeń, otwieranie sobie nowych drzwi i to jest kompletnie inna przestrzeń. Nie oddałabym żadnej z nich. Ja bym chciał z tobą dłużej porozmawiać. Możemy się mówić do Tonacji Plus na przykład? Z przyjemnością. To w takim razie zapraszam już teraz. A dzisiaj nasz czas już się kończy pomalutku. Za 16 minut godzina 12 pora kończyć, bo jeszcze odcinek powieści. Ja tylko powiem, że naszym gościem była Renata Przemyk. Dodam jeszcze, że Kłamiesz jest w zestawie do głosowania na listę. Polskie Radio PL Ukośnik Trójka. To przy okazji polecam. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze przy okazji dziękuję wszystkim tym, którzy przez te lata właśnie pisali dla mnie piosenki, przyczynili się do tego, że mogliśmy istnieć na scenie i najbardziej publiczności. Dziękuję i do usłyszenia. 25 lat. Do usłyszenia. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Widzisz mnie i to, czego chcesz, bo... a potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wapi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Fragment 21. Znów szedł jak automat. Myślę, że powtarzał sobie każde słowo, jakie powiedziała mu, no właśnie. Jak miała na imię kobieta siedząca na szynie? Nie zdążył zapytać. Skręcało go z żalu, że nie zdążył się dowiedzieć także wielu innych rzeczy o niej i jej cichej podopiecznej i w ogóle o tym wszystkim, co się działo nie tak dawno, jakby wczoraj, w tej z pozoru sennej okolicy. Zanurzony w swoim własnym świecie, prawie nic nie wiedział o swych bliźnich, nawet tych na wyciągnięcie ręki, w przestrzeni i w czasie. I tak mało wiedział o tej ziemi, którą szliśmy. Tor oddalił się od linii szosy, zakręcił cokolwiek na zachód. Wkrótce musieliśmy się zatrzymać. Szyny urywały się na brzegu rzeki. Urywały się, choć stanęliśmy na przyczółku żelaznego mostu. Tyle, że ów most był obrotowy i to jego obrotowe przęsło ustawione było równolegle do nurtu Szkarpawy. Tak się nazywała rzeka, do której doszliśmy. Łączyła Leniwkę z Zalewem Wiślanym. Po tym, jak przejechał krótki pociąg, ten z wrzeszczącym maszynistą, most został złożony albo raczej odwrócony, żeby mógł przepłynąć statek. Może jakiś pchacz czy tam coś. Świadczył o tym pas pokruszonego lodu, zimowy farwater, czyli marnie. No spory kłopot. Trzeba pewnie było teraz czekać do przejazdu następnego składu, no a to mogło zdarzyć się za tydzień. Tak już jest, gdy trafiasz na trudności, te zwykłe, zewnętrzne, no na przykład urywają ci się szyny i zaczynasz kombinować, jak pokonać rzekę w środku zimy. Szukasz, węszysz, patrzysz, myślisz. Przy okazji gubisz to, co niosłeś. Tak uważał mój przyjaciel. Kobieta spotkana na torze jęła coraz prędzej znikać. Jej głos też cichł. Na szczęście nie całkiem, nie do końca, nie na amen. No więc szukał, patrzył, kombinował i doszedł do wniosku, że szosa ta, z której zeszliśmy, nie może się kończyć na linii Szkarpawy, no to jasne. Zatem trzeba było do niej dobić, aby razem z nią przekroczyć rzekę. Nasze świeże doświadczenia z marszu, jezdnią były raczej, no, nie najlepsze, ale czy mieliśmy jakiś wybór? Wytropiłem zydlungowo polną drogę prowadzącą wzdłuż południowego brzegu. Po małym kwadransie dotarliśmy nią do trasy wojewódzkiej nr 502 do Stegny. Już z oddali, z lewej strony M ujrzał masywne żurawie, elementy zwodzonego mostu. Niderlandy. Westchnął M na widok dźwigów. Jakieś tam podobieństwo było, lecz miejscowość nazywała się Rybina, a nie Rotterdam. Na szosie utworzył się korek. Niektórzy kierowcy wyszli z aut, dyskutowali i gapili się w kierunku mostu. Był wysoko podniesiony. Z rozmaitych strzępów rozmów dało się z łatwością wywnioskować, no, że nie ma przejazdu od chwili, gdy przepłynął tędy statek. A to było ze 20 minut wcześniej. Coś się do cholery działo. Na przyczółku zgromadziła się czereda gapiów. Oczywiście i po tamtej stronie rzeki, częściowo ukryte za wzniesioną częścią mostu, stało dosyć liczne stado samochodów i wściekłych kierowców. Wszyscy wpatrywali się w sterówkę, taki kiosk z urządzeniami maszynowni umieszczony na filarze przy żurawiach. Od nas, którzy szliśmy od południa, maszynownia oddzielona była pasem wody szerokości ruchomego przęsła. Mówiąc nieco precyzyjniej, kierowcy patrzyli ciut wyżej, trochę ponad dach sterówki i miotali w tym kierunku nadzwyczajnie ciężkie słowa, wypuszczając z ust obłoki pary. Słali wiąchy do człowieka, który stał na metalowej kładce 2 metry nad kioskiem. Wymachiwał długim prętem, walił nim co chwilę w poręcz kładki albo w różne części dźwigu, przestrzegając tych na dole, by nie próbowali się do niego zbliżać. Robił huk na całą okolicę. Niedobrze to brzmiało. Gadacze gadali, że wezwano już policję, ale oczywiście nie wiadomo, czy i kiedy się pojawi. Jak potrzeba, to jej nie ma. Niektórzy wrzeszczeli. Zaś stamtąd, do budy! Otwieraj, opuszczaj! Za to ci debilu płacą! Ja go torwę, to uduszę normalnie, zadukę! No i tak dalej. Różne takie eksklamacje okraszone suto przekleństwami, jakich tutaj, no, nie przytoczę. A promowy, czyli operator maszynowni mostu, zdawał się nie zważać na głosy ludu. Co 15 czy 20 sekund przerywał walenie w żelazo, po czym sam wydzierał się do tych na dole. Podaj hasło! Dawaj hasło! M zrozumiał, że te słowa w głównej mierze skierowane są do niego. Pojął, że nie można tak zwyczajnie przejść przez rzekę, kiedy zmierza się na północ do szwedzkiej Upsali. Gdy się idzie w ważnej sprawie, to nie ma tak łatwo i powinno się coś ofiarować, zasłużyć na przejście, jak zasłużyliśmy wcześniej, na wpuszczenie. Kto jada orzechy, pamięta. Na jas, na nogacie, a tym samym na żuław. Do hałasów nad Szkarpawą doszedł sygnał ambulansu. To była karetka, a nie policyjny wóz z kogutem. Przejechała obok samochodów, po chwili utknęła i koniec. Sanitariusz ryknął przez okienko. Co jest, ludzie, ale co jest? Wrzaskliwi przycichli. My jedziemy do rodzącej! M przecisnął się przez ciżbę, dotarł do krawędzi mostu. Przypatrywał się tamtemu człowiekowi stojącemu nad sterówką, albo raczej przysłuchiwał. Promowy brzmiał, no, kiepsko, nawet wyjątkowo kiepsko. Być może naprawdę zwariował. M nie umiał stroić ludzi, już kiedyś mówiłem. Zresztą stał o wiele za daleko. Mógł tylko wyszeptać. Chłopaki, pomóżcie. Człowiek w hełmie głośno krzyknął mniej więcej to samo, co wcześniej. Hasło mówię! Podaj hasło! Mierzył prętem w naszą stronę. M zaczął skandować. Drzewa bronią nas od złego. Kierowcy przycichli. Znowu jakby usłyszeli wyrzekania z sanitarki, tylko jeden głąb się wyrwał, próbując szyderczo małpować zawołanie mego przyjaciela, ale ludzie go zgasili. Hasło! Hasło! Jeszcze hasło! Uparcie powtarzał promowy. M zmobilizował wszystkie siły. Któż to jest ten w białej masce, ten grający na bębenku? Cisnął M w kierunku promowego. Oj, no to było straszne pudło. Operator maszynerii zaczął walić jeszcze mocniej w metal mostu. M wydobył z magazynu coś innego. Licznik łez rozstraja się na deszczu. Tamten przestał hałasować. Owszem, postęp, lecz nie, no nie przełom. M spróbował po raz czwarty. Sierpniowe to pole szumią głośno jak wodospad. Ej, drugie pudło. Nic dziwnego, że wróciły huki i łomoty. Mój przyjaciel jak najprędzej rzucił. Jest potrzeba ciepła. Chyba czujesz, jaka wielka. Zrobiło się cicho, zupełnie. Wtedy M zawołał: cały jesteś we krwi rzeki, krew rzeki jest w tobie. Tamten stał całkiem bez ruchu przez 4 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem skoczył na drabinkę i zszedł do sterówki. Most zaczął opadać. Musieliśmy się przeciskać między ludźmi a żelastwem samochodów. Ktoś pogratulował M i podziękował, ale było sporo takich, co pukali się wymownie w czoło i szeptali między sobą, że no, gorszego idiotyzmu nie widzieli albo raczej nie słyszeli. Torowałem drogę warknięciami. M kulał tuż za mną. Panował harwider. Wszyscy próbowali jak najprędzej powskakiwać do swych maszyn i zaraz startować. Szczęście, że znalazło się choć paru, którzy ułatwili przejazd ambulansu. M chciał dotrzeć do człowieka, który żądał od nas hasła. No niestety, promowy zabarykadował się w sterówce. Chyba nie chciał spotkać się z policją albo z nikim zdenerwowanym. Skąd miał wiedzieć, że chcieliśmy tylko spytać, jak się czuje, no i te rzeczy. Myknęliśmy między pojazdami i przebiegli przez następny most zwodzony, bo był jeszcze jeden, most nad Wisłą Królewiecką, by wydostać się na prostą szosę. Po mniej więcej kilometrze wrócił do nas tor kolejki i mogliśmy znowu iść w spokoju. Bardzo dziękował znajomym pilotom, jednak kumple, no to są kumple. A potem szedł i tyle. Nawet nie próbował zebrać myśli po tym wszystkim, co stało się w ciągu 2 czy 3 ostatnich godzin. To było zadanie nad siły. W każdym razie nie na teraz. Czuł się zmęczony. I tak dotarliśmy aż do stegny pełnej śpiących pensjonatów i cichych straganów ze śniegiem. Rozumiecie, drodzy państwo? Byliśmy już prawie nad morzem, a w dodatku dotarł do nas oddech lasu, bo tym dość szerokim pasem oddzielał miejscowość od plaży. M przystanął w centrum wsi na trotuarze niedaleko stacji PKS-u. Nie wiedziałem, co się stało, dlaczego nie biegnie natychmiast ku sosnom i tak dalej nad Bałtyk i dlaczego nie wydziera się z radości. Patrzył na pogięte drogowskazy. Dał mi znak, więc poczłapałem za nim, nie do lasu, ale w prawo, równolegle do wybrzeża, z krajem szosy i naszego toru, bo szlak wąskotorówki nie kończył się w stegnie. Wybiegał poza nią. Czyżby M postradał zmysły, jak tamten w Rybinie? Czyżby przestał spieszyć się do Marty i Moniki Bernatowicz? Zaczęło się ściemniać. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Chcemy więcej cali! Chcemy lepszej rozdzielczości! Chcemy Smart TV! Lepsze telewizory dla wszystkich! Tylko teraz w Saturnie za każde 1000 zł wydane na telewizor zyskujesz nawet 150 zł zwrotu. Wykorzystaj okazję do 22 października. Wybierz na przykład telewizor Smart 3D Sony 50 cali klasa A++ za 3699 zł i odbierz zwrot 350 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz w MediaMarkt. Za zestaw minimum 5 produktów marki Amika. Chłodziarko, zamrażarka oraz produkty do zabudowy. Płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka i okap. Zapłacisz jedynie 4855 zł. Oszczędzając 540 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiło południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jeden strażnik miejski zwolniony z pracy, dwaj urlopowani. Za chwilę o konsekwencjach kontrowersyjnej interwencji w Szczecinku. Protest pielęgniarek w szpitalu miejskim w Częstochowie. Walczą o wyższe pensje. Średnia zarobków brutto 2022 zł. 3 dni temu Senegal, dziś Nigeria ma być ogłoszona krajem.